İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Dinlemiyorum. Günaydın İzel Bey. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Sen de hoş geldin İzel. Günaydın. Hep birlikte hoş bulduk. Ben çalıştım ama tatilde. Bol bol. Öyle mi? Evet, çok iyi. Hemen sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Koptum galiba. O... Geliyor. Beni duymuyor musun? Duyuyorum, gayet iyi duyuyorum şimdi. Hemen gireyim karikatürlere, biraz yoğun çünkü. Pandemiden bu yana dünya çapındaki ilk iklim eylemi olan küresel iklim grevi Cuma günü başladı hayırlısıyla. İşte 99 ülkede yüz binlerce insan ekolojik krizle mücadele için acil eylem talep eden bu küresel iklim grevine katıldılar. Okuduğum kadarıyla Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'daki etkinliklerde dünya çapında 1800'den fazla kasaba ve şehirde protestolar olmuş. Tabii Türkiye'de de bazı kentlerde eylemler düzenlendi. İstanbul'da, Kadıköy'de buluşan göstericiler çeşitli eylemler yaptılar, etkinlikler düzenlediler. Bu genç eylemciler, ki aralarında çok tanıdık bir isim vardı, değil mi? Evet. Liderlerin ve karar alıcıların iklim krizi konusunda etkili ve hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep ettiler. İklimi değil, sistemi değiştir sloganları falan attılar. Falan demeyeyim, sloganları attılar. Ellerinde başka bir gezegen yok, iklim adaleti şimdi yazılı pankartlar taşıyan, işte seslerini de duyduk, müthiş konuşmalar yapıldı falan. Türkiye'de iklim acil durumu ilan edilmesini ve karbon salımı seviyesinin denetlenerek azaltılmasını talep ettiler. İlk karikatürcümüz Amerikalı karikatür ustası Steve Sack. Ondan geliyor. Sack'ın karikatürü metaforik bir anlatım içeriyor. Çoğu karikatürde olduğu gibi tabii. Şimdi ahşap bir evdeyiz. Bir masanın başında karşılıklı oturmakta olan iki erkek görüyoruz. Adamlardan biri karşısındakine telaşla ve bağırarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Karşısındaki adam ise, o da endişeli, zira içinde bulundukları o ahşap evin ne çatısı kalmış ne de duvarları. Dışarısı deseniz yangın yeri. Her taraf ateş ve duman içerisinde yıkılıyor. Ev her an adamların başına yıkılacak durumu var karikatürde tabii. Evin tavanında da bir uyarı cihazı var. O da alarm veriyor. Bu cihazın adı iklim uyarıcısı ve kulakları sağır edici nitelikte, böyle bip bip bip diye korkunç sesler çıkartıyor. Şimdi bu bip sesi o kadar yoğun ki adamlar konuştuklarını duyamıyorlar. Birbirlerini duymakta bayağı güçlük çekiyorlar. Konuşan adam bağırarak söylediklerini tekrarlamak zorunda kalıyor. Dedim ki diyor, pillerin bitmesini bekleme stratejimiz işe yaramadı. Ev arada gidiyor tabii. Kimdir bu iki kişi? Hangi pillerin bitmesini beklemişler? Bu soruların yanıtlarını vermiyor Steve Sack ama anlayan anlıyor. Hepimiz biliyoruz değil mi? Tahmin edebiliyoruz. Bir diğer karikatürcü... Tahmin edebiliyoruz yani. Evet. Bip bip bip bip diye Ömer Madra bipleyip duruyor yıllardan beri. Neyse. Bir diğer İngiliz karikatürcü Peter Brookes. Her nedense o da Başbakanı Boris Johnson'a takmış durumda. The Times gazetesinin karikatürcüsü. Her ne kadar bu gazeteyi pek sevmiyorsak da karikatürcü işini yapıyor, görevini yapıyor, orada çalışıyor tabii. Her üç karikatürün ikisinde de mutlaka Johnson'ı hedef alıyor. İngiliz karikatüristler başbakanlarını ya da önemli siyasetçileri çizerlerken bazı ortak referanslar kullanırlar. Hepsi aynı referansları kullanır. Mesela önceki başbakan, geçen programda da anlatmaya çalışmıştım. Theresa May'in böyle leopar desenli yüksek ökçeli papuçları vardı. Her karikatüründe onu görürdük, anlardık Theresa May olduğunu. Boris Johnson'ın iri bir gövdesi ve kalınca dudakları var. Fakat onların yanı sıra en belirgin özelliği kuş yuvasını andıran dağınık sarı saçları. O Beatlevari, Beatles tarzı stili saçlar o kadar dağınıktır ki başbakanın gözlerini de tamamen örter. Böyle Beatles tarzı olunca da mı? Boris Johnson yürürken önünü görmek için kafasını... Evet, Beatles tarzı. Beatles nedir biliyor musun Özdeş? Yani video satı biliyorum tabii de yani Cevap hiç böyle gelmedi. düşünmemiştim. Ya Beatles'ların ilk ortaya çıktıklarında tabii müzikleri yanı sıra bir devrimdi tabii yaptıkları fakat saç tarzları öne gözlerine kadar inen saçları o Beatles tarzı saç diyorduk biz ona Evet ama 60'larda. ben Johnson'ı pek Bir de benzetemedim. botları vardı Beatles vari Evet. botlar. Ben de Özdeş'e Sarı sarı olduğu katılıyorum. için. Güzel ve bu Beatles'la Boris Johnson benzetmesini haşa huzurdan reddediyorum. İade ediyorum diyorsun. İade ediyorum. Bir daha da kullanmaktan men ediyorum seni. Ben de küsüyorum ve gidiyorum. Program burada bitmiştir. Anlatın karikatürleri bakalım. İşte, peki. Oldu. Uyarıyı dikkate alacağım. Tenzih ediyorum. Tamam. Beatles bari saçlar demedim. Öyle bir şey zaten de. Kim dedi ki onu? Hayır kim dedi ya? Boris Johnson'ın kuş yuvasını andıran sarı darmadağınık saçları diyordum. Ve bu saçları yüzünden de yürürken tabii gözlerini kapattığı için kafasını şöyle yukarı doğru kaldırıyor. Peter Brookes da Johnson'ı aynen bu şekilde yürürken çizmiş. Boynuna da bir duyuru panosu asıvermiş. Hani bir mağazanın ya da bir ürünün reklamını yaparlar. Bazı kişiler o kişilerin önlerine ve arkalarına büyükçe tabelalar, levhalar asarlar. Johnson'ın önündeki tabelada da şöyle bir yazı okuyoruz. Dünyanın sonu yakın. Karbon dioksitinizi azaltın. Arkasını döndüğünde ise duyurusunun gerisini okuyabiliyoruz. Onu bize verin. Tükendik. Yani neyi istiyor? Karbondioksiti istiyor. Şimdi ben bu karikatüre takıldım tabii. Yani biraz şey geldi, enteresan geldi, inceledim. Gazeteci ve siyaset bilimci bir arkadaşımız var, Selin Nasi. Onun politikyol.com adlı sitesinde yazdıklarını okudum. Ona göre İngiltere'nin kendini içinde bulduğu o karbondioksit gazı sıkıntısı gıda sektörünü önemli derecede tehdit ediyormuş. Sorunun ardında dünyadaki o iki büyük gübre üreticisinin doğal gaz fiyatlarındaki küresel artıştan ötürü üretimi kısma kararları yatıyormuş. İngiltere'nin karbondioksit gazı ihtiyacının %60'ını karşılayan CF Industry Holding'in gübre tesislerini kapatmasıyla birlikte ülkede çok ciddi bir kriz patlak vermiş. Ve bu da çok önemli. Neden diye soracak olursanız bu karbondioksit gazı paketlenmiş gıda ürünlerinde raf ömrünü uzatıyor. Artı bu fıçı bira, kola gibi gazlı meşrubatlarda da çok kullanılıyor ve hepsinin bu alkollü içeceklerin raf ömrünü uzatıyormuş. Kuru buz hali ise gıda sevkiyatında ürünlerin tazeliğini korumaya yardımcı oluyormuş. Yani bir de bunun yanında bir işlevi daha var. Çok önemli o da. Boğucu etkiye sahip bu karbondioksit gazı. İngiltere'de domuz ve tavuk çiftlerinde kesimden önce hayvanları sersemletmek için kullanılıyormuş. İyi mi? İngiltere et üreticileri geçtiğimiz günlerde ülkede yalnızca 2 haftalık karbondioksit stoku kaldığını açıklamışlar. Ve bu sıkıntı sürdüğü takdirde çiftlik hayvanlarının zorunlu itlaf edilmeleri söz konusu olacak. Bu durum Vahşice hala diyor. hazırda Avrupa'dan gıda sevkiyatında sorunlar yaşayan, evet, Ve çok büyük güzel. sıkıntıya sokacak İngiltere'yi. Bir de çok biz programın ilk yarım saati içinde değinme fırsatı bulmuştuk. Dünya çapında muazzam bir sorunu var Britanya'nın, İngiltere'nin. Noel için hindik almayacakmış. Evet. Yani bundan daha büyük bir sorun düşünülemez. Öyle işte yani. O da Selin Nasiyesi galiba kendisi şu ara. Petrol sıkıntısı var, benzin sıkıntısı var. Tır şoförleri bulunmuyor falan. Bayağı problemler var. Allah yardımcıları olsun dediğim. Brexit'ten evet. Yani daha doğrusu Avrupa Birliği'nden çıkmadan önce düşünmeleri lazımdı bunu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim, evet. Evet, geçmiş olsun. Cuma günü dünyanın pek çok yerinde iklim için eylemler düzenlenirken Fransa'nın tam orta yerinde yer alan Limoges kenti, ki onun hemen yakınlarında Saint-Just adında küçük bir kasaba var ve bu kasabada dünyanın en büyük karikatür etkinliği düzenlenir her yıl. Bu tarihlerde, tam bu tarihlerde ve yine bu yılda, geçen yılda ara vermemişlerdi pandemiye rağmen. 40. Mizah Şenliği, Karikatür ve Mizah Şenliği başladı. Ana teması ise çevre ve ekoloji. Tabii, pardon. Ülkemizden Haris Dokgöz'ün iki eseriyle katıldığı serginin çok güzel afişinde Patrick Chabot'un bir eseri yer alıyor. Bu da metaforik olduğu kadar çok gerçekçi bir karikatür. Dünyanın çevresini dolaşan bir 4x4 otomobil görüyoruz. Bunlara SUV mu diyoruz? Evet. Sport amaçlı utility vehicle, evet. Evet. Fakat zamanla sportif alanın epey dışına çıktılar yani. Büyük boy aile arabalarına falan dönüştüler. Görüyorum yani sokaklarımızda, dar sokaklarımızda. Spor yapıyorlar aslında onlar da. Evet. Neyse. Şimdi Chabot'un karikatüründeki bu SUV aracın içindeki yolcular kafalarını camdan çıkartmışlar. Endişeyle önlerindeki yoğun ve kara duman bulutuna bakarak böyle bu dumanın kaynağını merak ediyorlar. Patrick Chabot bizi fazla merakta bırakmıyor ve o kara dumanın kaynağını gösteriyor. Meğer arabanın arkasındaki egzoz borusundan çıkan duman, yani aynı araba dünyanın çevresinde döndükçe, dolaştıkça o duman yoğunlaşarak arabanın önüne geri veriyor. İşte size bir başka metafor, fakat bütün o kadar da acı bir gerçek atmosferi kaplamış. Çok güzel anlatmış bence. Evet, bence de. Bütün dünyayı da kaplamış o küçücük egzoz borusundan çıkan, tüm atmosferi kapkara bir dumanla kaplamış. Evet, evet. Efendim, siz geçen hafta güzel güzel tatilinizi yaparken geçtiğimiz hafta sonunda haftanın başında da Türkiye'de gençler başka türden bir eylem yaptılar ve yapmayı da sürdürüyorlar hatta. Üniversiteyi kazanarak başka illere giden ancak fahiş yurt ücretleri ve ev kiraları sebebiyle kalacak yer bulamayan öğrenciler pek çok ilde saat 9 ile 12 yani 21 ile 24 saatleri arasında sokaklarda nöbet eylemi gerçekleştiriyorlar hala. Öğrenci sendikasının Twitter hesabından yaptığı açıklamada 11 ilde kira ve yurt ücretlerini protesto etmek için öğrencilerin sokakta nöbet eylemi gerçekleştirdikleri belirtildi. Sendika hesabından yapılan çağrıda tüm öğrenciler nöbete davet edildiler ve sorun yetkililer tarafından çözülene dek her akşam 9-12 arası eylemin devam edeceği belirtildi. Bunlar ev, yurt ve apartlardaki kiraların yüksekliğinden şikayetçiler. Barınamıyoruz, yurtsuzuz gibi kurdukları oluşumlarla geceleri banklarda geçirmeye devam ediyorlar. Kimileri de onlara yalancı diyor. O ayrı bir mevzu. Evet, karikatürist yani Burak Ergin, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, ilgisiz kişileri bankların üstüne yatırarak yurt yoktur diyerek yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan demiş. T24'ten okudum. Evet. Evet ama ben görüyorum Yoğurç Parkı'nda falan orada yatıyorlar. Aksine yani. Ne diyeyim. Şimdi Murat Ergin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan karikatüründe bu parklarda yatanların bir anlamda seslerini dile getirmiş. Aslında son derece yalın fakat aynı derecede de ustalıkla çizilmiş vurucu bir karikatür bu. Karikatürde bir parktaki ağaçların altında duran o ahşap klasik banklardan bir tanesini görüyoruz. Bankın hemen yanı başında bir musluk ve bir sulama hortumu var. Besbelli ki yeni kullanılmış ve kapatılmış olmadı ki hortumun ağzından henüz su sızıyor. Bankın üzerinde ise bir yastık var. Bir tane de pankart iki ucundan seloteyple bankın üzerine tutulmuş. Pankartta sadece tek bir sözlük okuyoruz. Dersteyim. Yani rezerv edememiş çocuk, dersteyim demiş öğrenci. Bence çok anlamlı, vurgulayıcı bir karikatür bu da. Aslında bu öğrencilerin yurt sorunu pek o kadar da yeni değil. Yani yıllar içinde sık sık karşımıza çıkan maalesef kronik bir sorun. Ne zaman ekonomik patlamalar yaşansa öğrencilerin yurt sıkıntıları da eş zamanlı olarak sanki öylece patlak veriyor nedense. Ben size şimdi 1984 yılından efsanevi bir gırgır kapağını anlatmak istiyorum. Şimdi hatırlayalım. ANAP iktidarda serbest piyasa ekonomisine yeni geçilmiş. Dolar 280 liradan almış başını gitmiş. 440 lirayı geçmiş. Gırgır dergisinin 632. sayısının fiyatı 5 Turgut iken 5'e katlanmış 25 Turgut olmuş. Şimdi Turgut nedir diyeceksiniz. Turgut Gırgır'ın icat ettiği bir para birimi. Bir Turgut 1 liraya eşdeğer. 25 Turgut 25 lira demek. Turgut para biriminin amblemi ise dönemin başbakanı Turgut Özal'ın portresi. Neler yapılıyormuş zamanında ya. Şimdi derginin kapağındaki 10 lira mı yoksa? Bakacak olursak. Bir Turgut 10 lira mı yoksa? Bir Turgut 5 lira. 5 Turgut 50 lira diyor çünkü. 5 Turgut 50 lira. Özür dilerim, özür dilerim. Tabii tabii. Ah matematiğim işte ondan çarpmıştım zaten. Bir Turgut 10 lira, doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyorum, beni düzeltiyorsunuz. Şimdi, peki karikatüre dönelim. Kapaktaki karikatürde Tamer Ocak ve Gürcan imzalarını okuyoruz. Bu karikatürde bir evin yatak odası var. Sabah olmuş, yatakta da bir çift var, yeni uyanmışlar. Fakat adam karısına acayip öfkeli. Ya sana yatarken pencereyi açık bırakma demiştim. Bak yine bir sürü öğrenci dolmuş içeri diyor. Hakikaten de karikatürdeki yatak odasının içi kızlı erkekli bir yığın öğrenciyle dolmuş. Yatağın altında, komodinin içinde, pencerenin pervazında. Onlarca uyuyan öğrenci görüyoruz. Evet, çekmecede. Yani bu 1984 tarihli bir karikatür bu. Hatırlatayım tekrar. Bugün birisi böyle bir karikatür çizmeye kalksa amma da saçma diyeceğiz, değil mi? Yani öğrenciler bırakın bir evin penceresinden içeri girmeyi. Polis kordonunu aşıp parklara bile giremiyorlar ya. Durum böyle. Evet. Bir not da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak dış borç ve öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekmiş geçen hafta. Ülkemizin dış borç yükü beyler New York'ta gezerken 49 milyar lira birden arttı. Bugün üniversite öğrencilerimiz barınacak yer yok diyerek parklarda yatıyor. Bu 49 milyar lirayla en lüksünden biner odalı 1068 yurt inşa edilir. Ülkede yurt sorunu bitirilirdi demiş. Onu da bir not olarak düşmek istedim. Efendim buradan hareketle de Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılırken Biden yönetimiyle ipleri neredeyse kopma noktasına getiren değindiniz herhalde. O sert açıklamasına getirmek istiyorum. Evet. Erdoğan iki NATO ülkesindeki ilişkilerin gidişatının pek hayra alamet olmadığını söylemiş. Joe Biden'la iyi bir başlangıç yapmadıklarını açıktan da dile getirerek, ben Oğul Bush ile çok iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem demiş. Şimdi tabii bu lafı hemen havada kapmış gazete pazarının karikatürcüsü İyi Nokta Bülent Çelik. O da köşesine taşımış. Daha doğrusu o çizdiği karikatürün altına Biden neden Erdoğan ile görüşmedi sorusunu yöneltmiş. Gazete pazar mı, gazete pencere mi? Gazete pencere, bugün bana bir şeyler oldu. Bu Beatles'lardan kaynaklı. Kimden? Beatles'lardan kaynaklanıyor galiba. Özdeş ayarımı bozdu. Fabrika ayarlarına geri dönmem lazım. Aslında gazete pencerenin pazar eki diyeceğim ya da pazar günkü nüshası. Tekrar düzeltiyorum, özür dileyerek. Şimdi soru şuydu, Biden neden Erdoğan ile görüşmedi? Karikatürde Biden'ın Erdoğan'ın şaşkın bakışları arasında olay mahallinden uzaklaşırken, elinden kasten yere bir mendil düşürürken görüyoruz. Ben öyle anlıyorum. Biden aynı zamanda nazlı bir edayla böyle hafif cilve yaparaktan kendi kendisine de söyleniyor. Bu sefer olmadı. NATO zirvesinde kim bilir falan gibi böyle. Bu karikatür her ne kadar böyle Biden neden Erdoğan ile görüşmedi sorusuna bir yanıt vermiyorsa da Bülent Çelik karikatürün altında yer alan yazısıyla okuyucularını bir nebze aydınlatıyor. Meğerse Erdoğan vaktiyle, yani Biden henüz Obama'nın başkan yardımcısıyken, ta eski zamanlarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Joe Biden artık sen de Biden demişmiş. Tercümanlar da bu Biden kelimesini tam anlamını bulamayınca, ya Biden Türkçe'de çok kötü bir kelime diye çeviri vermişler Joe Biden'a. İşte sırf bu nedenle Biden bu kelimeyi Erdoğan'ın ağzından bir daha duymamak için onunla bir araya gelmekten kaçınıyormuş. İyi mi? Haberleri karikatürcülerden alacaksınız. Mizahçılardan. Evet. Peki, zamanımız azalıyor galiba. İzninizle hızlıca bir dünya turu yapıp son seçim durumlarına bakmak istiyorum. Rusya'da parlamentonun alt kanadı devlet duması için yapılan seçimlerin sonucuna karşı çıkan Komünist Parti geçen hafta gösteri düzenlemiş ve Moskova'da düzenlenen gösteriye 1000'den fazla kişi katılmış. Önemli bu. Öfkeli kalabalık seçimlerin satıldığını ve çalındığını ileri sürmüş ve hırsız Putin sloganları atmış. İtalyan sanatçı Thomas'ın karikatüründe Putin'i bu kez seçim sandığının başında görüyoruz. Sandığın önünde sıraya girmiş oy kullanacak olan Rus vatandaşlarının öyle şaşkın bakışları karşısında işaret parmağıyla sandığı gösteriyor. Oyların nereye atacaklarını falan İngilizce konuşarak söylüyor, gösteriyor. Son derece basit. Put in. Burada bir kelime oyunu var tabii. Yani İngilizce buraya at demek ama bunu da artık bütün Açık Radyo dinleyicileri anlamıştır. Put in. İşte bu kadar. Yani bunu buraya atacaksın. Dün yapılan tabii çok önemli Almanya'daki genel seçimlerle nihayet 16 yıllık başbakanlığı sona erdi. Angela Merkel. Ona da bir günaydın demek istiyorum izninizle son olarak. Henüz sonuçlar tam olarak, kesin olarak belli değil ama Kolombiyalı karikatürcü Vladimir Flores, ki kısa adıyla Vlado diye anılıyor, Angela Merkel'i çok güzel bir karikatürle uğurlamış. Karikatürde Merkel'i mavi kostümü içerisinde, mavi değil mi o kostüm? Arkası bize dönük kırmızı halının üzerinde ilerlerken görüyoruz. Tam önünde geniş bir kapı var, kanatları açık ve ufukta harika bir grup manzarası var. Merkel bu açık kapıya doğru emin adımlarla ilerliyor. Kapının üzerinde yazan ise Historia, yani tarih. Tarihe geçiyor Merkel. Aslında dünkü seçim sonucunda muhtemelen bir koalisyon hükümeti kurulacak. Bunun uzaması halinde Başbakan Angela Merkel yepyeni bir rekora da imza atabilir. Şayet hükümet kurma çalışmaları 17 Aralık'a kadar sürerse o eski başkanlardan Helmut Kohl'ün rekorunu da kırabilir. Ve en uzun süre görevde kalan Almanya Başbakanı olarak bu şekilde de tarihe geçebilir. Angela Merkel. Bu arada kendisinin partisi Hristiyan Demokrat Parti de bu son seçimlerde tarihinin en büyük yenilgisini aldı. Hüsranına uğradı. Yani Hüsranına uğradı. Tarihe kırmızı halıyla gömülüyor diyebiliriz. Kırmızı halıyla gömülüyor. Evet, evet doğru, doğru. Acaba katılsaydı sonuç böyle olur muydu bilmiyorum yani. Evet, ben de bilmiyorum. Peki. O konuda spekülasyon yapmayalım. Evet. Evet geldik. Bizim için en rahat Ömer Madra'nın seçeceği haftanın karikatürüne en heyecan verici an. Yok demokratik bir şekilde yapıyoruz. Ben sadece evet. öneri pardon, söylüyorum. Demokrasi yaşasın demokrasi. Ben sadece kararı veriyorum. Ben sadece kararı veriyorum. Benim, sen ne diyorsun Özdeş? O zaman Beatles'ı pardon neydi? Johnson'ı seçelim. Johnson'ı bense bu dünya turu atan SUV içinde ya yani sport utility vehicle dedikleri tank gibi spor yaptığını iddia eden arabaların dünya turunda bütün dünyayı dumana ise ve karbondioksite boğduğu karikatürü öneriyorum. Patrick Chapatin. Ben de Gırgır'ı çok sevmiştim. Nostaljik evet. olduğu için. Dolayısıyla bu demokratik oylama ve seçim sonucunda oy çokluğu ve oy gücüyle Patrick Chapatin karikatürü birinci seçilmiştir. Putin. Duyururuz. Peki, Putin. Peki çok teşekkürler İzel. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi üzere. Yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.